kapanan, bir daha açılmayan o mühürlü kapıda çıkmadan. Bu inkar sözlerinle, günahkar gözlerinle ve hangi yüzle, nereye böyle? Bu inkar sözlerinle, günahkar gözlerinle ve hangi yüzle, nereye böyle? Bilenler